ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सब जानते हैं महाप्रभु का मुख्य उपदेश हरे नाम एव केवलम खलो नास्तेव गतिरन्यथा। बृहन नारदीय पुराण की उक्ति है कि इस कलि काल में हरि का नाम के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है परम गति प्राप्त करने के लिए। परम गति क्या है? श्री कृष्ण के चरण में स्थान प्राप्त करना, जिससे उनकी प्रेममयी सेवा चिरकाल में करना है। यद्गत वान निवर्तन्ते तद् धाम परमम मम। एक बार उनके धाम वापस जाना, वहां से यहा इस भौतिक संसार में लौटे आना नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा इतनी विशाल है कि इस युग में, इस कलयुग में, जिसमें लोग तो पतित है, अज्ञानी है, बुद्धिहीन है, लेच यावन चंडाल है, धर्म से बहुत दूर है, तामसी है, उनके कुछ भी गुण नहीं है, इस कलयुग में जिसमें लोग पूरा अयोग्य होते हैं, इस युग में चैतन्य महाप्रभु हमको उपाय दिया है जिससे पापी तापी जतो छिलो, दीनहीन जतो छिलो, हरि नामे उधारिलो, तार साक्षी जगाए माधा। सबसे नीच पतित पापी जन हरि नाम की कृपा से महान उच्च स्तर प्राप्त होते हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीला में दो इस वचन के परम साक्षी, दो पापी जन जगदानंद और माधवानंद, जगाए माधाए, इस वचन के साक्षी थे। और आधुनिक युग में श्रील प्रभुपाद की कृपा से हजार हजार लाख लाखों लोग जो पापी नीच पतित थे, अपना जीवन में अनुभव करते हैं कैसे हरि नाम की कृपा से, हरि नाम का बल से, वे अभी वो सब पापाचार चोर के दिव्या प्रेमानंद अनुभव करते हैं हरि नाम में, कृष्ण भक्ति में। परंतु और बहुत भी लोग हैं जो हरि नाम में कुछ भी रुचि नहीं लेते, या हरि नाम का महत्व के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। भारत में कुछ पुण्यशाली लोग हैं, आप लोग जैसे, जो हरि नाम के प्रति आकृष्ट होते, परंतु देखिए और कितने ज्यादा लोग आकृष्ट होते गणेश पूजा से। कुछ दिन के पहले गणेश पूजा उद्यापित हुई तो कितने सारे लोग गणेश की पूजा के लिए उत्साहित है, और कितना लोग उत्साही है शुद्ध हरिनाम मूलक भक्ति कृष्ण भक्ति पालन करने के लिए, बहुत कम लोग है। तो इसलिए जो लोग परम भाग्य से अभी हरि नाम में विश्वास करते हैं, हरि नाम जप और कीर्तन करते हैं, उनका कर्तव्य है चैतन्य महाप्रभु का प्रचार करने का आदेश पालन करना। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर अज्ञाई गुरु होया तारा ए देश। चैतन्य महाप्रभु उनके सब अनुयायी को बोले, सभी लोग जिससे मिलना है उनको कृष्ण उपदेश कहो। कृष्ण उपदेश क्या है? भगवद गीता यथारूप। और चैतन्य महाप्रभु और भी बोले, अमर आज्ञा मेरा आज्ञा लेके गुरु का कार्य करो और इस प्रकार इस देश का उद्धार करो। तो कैसे हम गुरु हो सकते? गुरु का मतलब परम सत्य का प्रचार, चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा से। गुरु का मतलब परमहंस महाभागवत, जो प्रकृति के तीन गुण से अलिप्त है, अतीत है। और चैतन्य महाप्रभु इस वचन जारे देखो थारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु है थारे है देश, किसको बोल? एक चैतन्य चरितामृत में वो वृतांत है कि चैतन्य महाप्रभु उनकी दक्षिणात्य यात्रा में ग्राम ग्राम जाकर कृष्ण भक्ति हरि नाम प्रचार किया है। और चैतन्य महाप्रभु इस उपदेश तो सभी लोगों को बोलो, सब जो विशेषकर जो चैतन्य महाप्रभु का दिव्य रूप देखे और चैतन्य महाप्रभु की दिव्य ध्वनि हरि नाम ध्वनि सुन के परमाकृष्ट थे, जो चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव से उनके अनुसार उनका आदेश और आदर्श के अनुसार हरि नाम कीर्तन करने लगे, तो ऐसे भक्तों को जो पहले बार चैतन्य महाप्रभु से मिले हुए, ऐसे भक्त को चैतन्य महाप्रभु बोले, जा रहे देखो थारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हो थारे देश। चैतन्य महाप्रभु उनके नवीन अनुगामी भक्तजन को बोले, कृष्ण भक्ति प्रचार करो, गुरु कार्य करो, गुरु हो जा। तो कैसे संभव हो जो लोग जो पहले बार चैतन्य महाप्रभु का मिलन किया है, तो कैसे वे लोग जो भक्ति विज्ञान में अशिक्षित है गुरु कार्य कर सकते? चैतन्य महाप्रभु बोले, अमर आज्ञा मेरा आज्ञा है गुरु कार्य करना, मतलब दूसरों को कृष्ण भक्ति शिक्षा प्रदान करना। तो कैसे संभव हो? गुरु का मतलब भगवान के प्रतिनिधि परमहंस महाभागवत। तो चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा है कि सभी भक्त का कर्तव्य है गुरु हम, कैसे कृष्ण भक्ति प्रचार करना। इसका अर्थ है कि कृष्ण भक्ति प्रचार करना इतना जरूरी है कि नवीन भक्तों को भी प्रचारक होना चाहिए। पूरा जगत के लोग पाप करने से, अभक्ति करने से उनका अति दुर्लभ और अमूल मानव जन्म नष्ट कर लेते हैं। इस कली युग में लोग बड़ा पापी है और वो पाप कर्म करने का फल से सब नरक में प्रवेश करेंगे। परंतु यदि चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलते हैं वे गोलोक धाम जा सकते। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजस जघन्य गुण वृत्ति स्था अधो गच्छन्ति तामस। कि सत्वगुणी लोग ऊपर जाते, रजोगुणी लोग मध्य स्थल में रहते अर्थात इस भूलोक, इस पृथ्वी में रहते हैं, और पापी तापी दीनहीन तामसी लोग नीचे जाते नरक के ओर जाते अथवा पशु पैर ऐसे रूप मिलते अगले जन्म में। परंतु इस कली युग में सत्वगुणी लोग बहुत कम है, तामसी लोग ज्यादा है। तो लगभग सभी लोग यदि चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिलते तो नरक जाने वाले होंगे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले कि जो चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र है, नवीन होते हुए भी उनका कर्तव्य है कृष्ण भक्ति प्रचार करना, कृष्ण उपदेश सबको प्रदान करना। तो इस आज्ञा, चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा के अनुसार श्रील प्रभुपाद उनके सब शिष्यों और प्रशिष्यों को आदेश दिए। उनकी अर्थात श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तकें का वितरण करना। तो कैसे हम नवीन होना? भगवान श्री कृष्ण का आदेश दूसरों को शिक्षा देंगे, हमारी क्या योग्यता है, तो इस प्रकार हम दूसरों को दे सकते। श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तकें वितरण करने से चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा की पूर्ति होती है और हम भी लाभान्वित होते, हम भी चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद की विशेष कृपा मिलती है। तो इस प्रकार सब भक्त का कर्तव्य है कृष्ण भक्ति प्रचार करना। हम देखते हैं तो लोग कितना नीच, उनका चरित्र कितना खराब हो जाते। हर एक दिन दुनिया का हाल और भी खराब हो जाते। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कलयुग के बारे में, तथाश्चानुदिनम धर्म सत्यम शौचम क्षमा दया कालेन बलिना राजन नंशन्ताय और बलं स्मृति ही। कि प्रतिदिन हर एक रोज सब सद्गुण का ह्रास होते, हर एक दिन क्षीण होते हैं, धर्म सत्य शौच क्षमा दया लोग की आयु शारीरिक भाव मानसिक भाव सबका ह्रास होता है। हर एक दिन सब सद्गुण का और भी ह्रास होता है। तो ये कलयुग का हाल है। कले दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण कीर्तनाद अपि कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे। कलयुग में सब कुछ खराब। कलयुग एक दोष का महान सागर है। अभी भारत में भ्रष्टाचार के विरुद्ध बड़ा हंगामा हो रहा है। तो केवल भ्रष्टाचार के विरुद्ध नहीं है, क्यों? भ्रष्टाचार है, गौ हत्या है, शराब पीना है, व्यभिचार होते हैं, झूठ बोलना है। तो केवल भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन हो रहा है, क्यों? तो लोग का आचरण तो सभी प्रकार से भ्रष्ट हो। तो केवल भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन नहीं होना चाहिए, तो सभी प्रकार का पापाचार के विरुद्ध होना चाहिए। तो लोग क्या है जो अभी अभ्यस्त है पापाचार करने से। जैसे कुछ दिन के पहले खास गुजरात में कि किसी प्राणी को हिंसा करना वो लोग तो नहीं किया है, डरते थे कि ये पाप है। तो पहले जब ये सब पेस्टिसाइड ये आधुनिक केमिकल्स पेस्टिसाइड ये सब लाया है, तो खास गुजरात में लोग का बहुत संकोच था ये सब इस्तेमाल करना, क्योंकि वे जानते थे कि छोटी छोटी कीट भी भगवान की सृष्टि है और कीट को भी हिंसा करना पाप है। तो अभी भारत में शायद एशिया में सबसे बड़ा पेस्टिसाइड फैक्ट्री कहा है गुजरात में। तो ऐसे और गुजरात में भी लोग जो शाकाहारी थे तो अभी कोने कोने में ऑमलेट अंडा बिकना है। तो ऐसे क्या है पाप, क्या है पुण्य, क्या है धर्म, क्या है अधर्म, ये सब बारे में लोग का ज्ञान नहीं है। और खास टीवी और सिनेमा में से प्रचार होते है पापी होना, व्यभिचार करना अच्छा है, इस प्रकार का प्रचार होते है टीवी सिनेमा मैगजीन में से, न्यूज़पेपर में भी से। तो इसलिए कृष्ण भक्ति प्रचार करने का बहुत बड़ी आवश्यकता। यदि लोग कृष्ण भक्ति ग्रहण नहीं करते हैं तो उनकी भविष्य क्या होगा? कीट क्रीमी ऐसे उनकी गति होगी। और हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गति अन्यथा, परम गति प्राप्त करने के लिए हरि नाम करना चाहिए। तो जो भाग्यवान है जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा श्रील प्रभुपाद की कृपा से प्राप्त किए हैं। तो उनका कर्तव्य क्या है? कृष्ण भक्ति प्रचार करना। तो प्रचार करने के पहले आचरण ठीक होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा गया है, आपने आचरे प्रभु जी बेरे शिका। चैतन्य महाप्रभु शुद्ध भक्ति प्रचारक थे। शुद्ध भक्ति का मतलब क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रूपम। उत्तमा भक्ति है क्या? जिसमें कुछ भी अन्य इच्छा नहीं रहती कि भक्ति करने से हम स्वर्ग जाएंगे, उस प्रकार की कामना नहीं है कि भक्ति करने से हम इस जीवन में सुख शांति में रहेंगे, ऐसी कामना नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आप सुख शांति में रहेंगे, परंतु शुद्ध भक्तों कुछ भी भौतिक सुविधा के लिए प्रार्थना नहीं करते। शुद्ध भक्तों केवल शुद्ध भक्ति के लिए ही प्रार्थना करते। सुख में दुख में जो भी अवस्था में भगवान हमको देखते हैं, जिस प्रकार भी अवस्था भगवान हमको देते हैं, हम भक्ति करेंगे। ये शुद्ध भक्तों का संकल्प कि यदि भगवान हमको एक पैसा भी नहीं देते, यदि भगवान हमको एकदम दरिद्रता में रहते हैं, हम भक्ति करेंगे। और यदि भगवान हमको करोड़ रुपया देते हैं, हम भक्ति करेंगे। सुदामा विप्र जैसे, तो पहले एकदम दरिद्र थे, तो फिर भी वे संतुष्ट थे कृष्ण भक्ति करने में। और भगवान का दर्शन प्राप्त करने के पश्चात वे महान धनी बन गए हैं और वे भक्ति के। सुदामा का ज्ञान था, सुदाम जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिली कैसे? धन प्राप्त करने से नहीं, उनका आलिंगन प्राप्त करने से। वो भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा है। तो सुख में दुख में भक्तों का संकल्प है कि जो भी अवस्था में हम रहेंगे, हम शुद्ध भक्ति करेंगे। यदि करोड़ रुपये है आपके पास, तो सब कुछ श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त करो। यदि था के बाहुधन तभी हाउ अकिंचन वैष्णव है करो उपकार। भक्ति विनोद ठाकुर इस उपदेश दिया है कि यदि आपके पास बहुत धन है तो अकिंचन हो, मतलब लोभी कंजूस मत हो, वो धन वैष्णव सेवा में लगाओ। तो शुद्ध भक्तों का संकल्प है कि कृष्णार्थे अखिल चेष्ट, सब कुछ जो हम करते हैं हम केवल श्री कृष्ण की भक्ति में करेंगे, केवल कृष्ण का सुख के लिए हम करेंगे। हम भक्ति नहीं करते जिससे हम कुछ भौतिक फायदे मिलेंगे, ऐसे नहीं, केवल कृष्ण का सुख के लिए हम करते हैं। मुक्ति के लिए भी भक्तों, शुद्ध भक्तों भक्ति नहीं करते, केवल कृष्ण का सुख के लिए। न धनम न जानम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामे मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतद् भक्ति रहा। चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाया कैसे शुद्ध भक्ति में प्रार्थना करना है कि हे भगवान, हे जगदीश, आप जगदीश है, जगत के स्वामी है, और हमको बहुत कुछ दे सकते, जगत में सब कुछ जो है भगवान हमको दे सकते, लेकिन कोई जागतिक सुविधा के लिए मैं प्रार्थना नहीं करता, धन के लिए मैं प्रार्थना नहीं करता, जिससे मैं जनप्रिय होऊंगा या जन के नेता होऊंगा ऐसी प्रार्थना नहीं करता, जिससे मेरी स्त्री बहुत सुंदरी होगी ऐसी प्रार्थना नहीं करता, जिससे स्वर्ग प्राप्ति होगी ऐसी प्रार्थना नहीं करता हूँ, मोक्ष के लिए भी मैं प्रार्थना नहीं करता, ये केवल मेरी प्रार्थना है कि हे जगदीश, हे कृष्ण, कि मैं आपकी सेवक होंगे, निस्वार्थ सेवक होंगा, यही मेरी प्रार्थना है। तो यही शुद्ध भक्ति है, उत्तमा भक्ति है, और चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार की भक्ति हमको सिखाए हैं, क्योंकि केवल उस प्रकार की भक्ति करने से हम संतुष्ट हो सकते। सवाई पुंसांग परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे अहैतु की अप्रतिहता यात्म सुप्रसिद्ध। चैतन्य श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम धर्म है अधोक्षज, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, भक्ति करना, जिसमें कुछ भी स्वार्थ नहीं है, उस प्रकार की भक्ति जिसमें कुछ भी अपनी कामना नहीं है, जिसमें कुछ भी भौतिक शर्त नहीं है, जिसमें एक क्षण में भी कुछ दूसरी कामना नहीं होती है, केवल उस प्रकार की भक्ति, शुद्ध भक्ति से वो सब जीव संतुष्ट हो सकते। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु हमको शुद्ध भक्ति सिखाए हैं, और वो शुद्ध भक्ति प्राप्त करना हरे नाम के द्वारा। हम अभी पापी तापी है, लेकिन दीनो हीनो जो तो छिलो हरि नाम उद्धार हो, जो दीन हीन पतित होते हैं हरि नाम से उनका उद्धार हो सकते और वे शुद्ध भक्त हो सकते। तो इस प्रकार की शुद्ध भक्ति का प्रचार करना चाहिए। तो कौन शुद्ध भक्ति प्रचार कर सकते? जो शुद्ध भक्ति का आचरण करते, तो हरि नाम करने के साथ भक्तों का आचरण शुद्ध होना चाहिए, और वो आचरण शुद्ध होगा यदि शुद्ध भक्ति के बारे में पूर्ण ज्ञान है, यदि हम हरि नाम कहते हैं, यदि हम भूल धारणा से सोचते हैं कि भक्ति करने से मैं धन जन सुंदरी स्वर्ग प्राप्ति इत्यादि प्राप्त करूंगा, तो हमारी धारणा भक्ति के बारे में गलत होने से हम शुद्ध भक्ति आचरण नहीं कर पाएंगे। तो यदि हमारी इच्छा है भौतिक इंद्रिय सुख प्राप्त करना भक्ति करने से, तो हम कैसे शुद्ध भक्ति आचरण करेंगे? क्योंकि शुद्ध भक्ति आचरण क्या है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो बिल्कुल शुद्ध होने से वो भूल धारणा की मैं ईश्वरीय हूं से मुक्त होने से जो भक्त उनके सभी इंद्रियों का कार्यकलापों इंद्रियों के स्वामी अर्थात भगवान श्री कृष्ण की सेवा नियुक्त करते हैं वो भक्ति है। तो इस प्रकार भक्ति करना चाहिए। तो शुरुआत से सीखना चाहिए शुद्धा भक्ति क्या है। कृष्णार्थे अखिल चेष्ट, सब कुछ हम कहते श्री कृष्ण का सुख के लिए। जो भक्त पूरा समर्पित है कृष्ण की भक्ति में, तो भगवान कृष्ण से भक्ति बल मिलते हैं कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। कली काल युग धर्म हरि संकीर्तन कृष्ण शक्ति बिना न है तार प्रवर्तन। इस कली काल में नाम संकीर्तन युग धर्म है और वो युग धर्म का प्रवर्तन और प्रचार करने के लिए कृष्ण शक्ति संचारित होना चाहिए। तो साधारण लोग तो कृष्ण भक्ति प्रचार नहीं कर सकते। यदि हम लोग को पैसा देने से कृष्ण भक्ति प्रचारक बनेंगे संभव होगा? 20,000 रुपया मिलो महीना में कृष्ण और कृष्ण भक्ति प्रचार करो, संभव है? पैसा देने से लोग कृष्ण भक्ति प्रचार कर पाएंगे? संभव नहीं। तो यदि हृदय में इच्छा है पतित जीवों का कल्याण करना कृष्ण भक्ति प्रचार करने से, तो लोग भौतिक दृष्टि से अशिक्षित होते हुए भी, नीच जाते होते हुए भी, दीनहीन पापी पामर होते हुए भी, तो यदि हृदय में वो शुद्ध कामना है पतित जीवों का उद्धार करना कृष्ण भक्ति प्रचार करने से, तो वो समर्पित भक्त भगवान कृष्ण से शक्ति मिलती है कृष्ण भक्ति प्रचार करने। तो भक्ति में हमारा उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए और यदि हमारा उद्देश्य शुद्ध हो तो हमारा आचरण शुद्ध होगा। आचरण का मतलब साधना कृष्ण भक्ति साधना अच्छी तरह करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मंगल आरती करना, हरिनाम जप करना और केवल कृष्ण प्रसाद सेवन करना जो शुद्ध भक्ति वे दुकान से ब्रेड बिस्किट खरीद के नहीं लेते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रं पुष्पं फलं तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। प्रयतात्मनः का मतलब वो सब विधि निषेध पालन करने वाले भक्त। तो जो अर्चन में सब विधि के अनुसार भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं, उस प्रकार भक्तिपूर्ण अर्पण भगवान श्री कृष्ण ग्रहण करते। तो इसका अर्थ है कि वो भक्तों जो नैवेद्य प्रस्तुत करते हैं श्री कृष्ण को अर्पण करने के लिए भक्ति भाव से, तो उस प्रकार का नैवेद्य भगवान कृष्ण ग्रहण करते। तो यदि हम सभी प्रकार का शाकाहारी चीज लेते हैं तो वो भक्ति नहीं होगी। भक्तों का एक संकल्प है कि हम केवल कृष्ण प्रसाद सेवा करेंगे। यदि हम कुछ भी जीव का सुख के लिए लेते हैं तो उससे हमारा भक्ति बल कम हो जाएगा। तो शुद्ध भक्तों कृष्णार्थे अकेला चेष्ट, सब कुछ करते कृष्ण का सुख के लिए। तो उसमें टीवी देखना, क्रिकेट खेलना, सिनेमा जाना नहीं आते। भक्तों का पूरा ध्यान है कृष्णार्थे अकेला चेष्ट, सब कुछ कृष्ण का सुख के लिए करना। तो चैतन्य महाप्रभु अपने आचार्य जी प्रभु जी बैरे सिखा, चैतन्य महाप्रभु का जीवन आदर्श था, वे भगवान है, फिर भी वे आए हैं भक्त के रूप में हमको शुद्ध भक्ति आचरण सिखाने के लिए। जो चैतन्य महाप्रभु का जीवन में कुछ भी कर्म ज्ञान योग इत्यादि दूषण नहीं है, चैतन्य महाप्रभु का जीवन में कुछ भौतिक इंद्रिय सुख का प्रयास का दूषण नहीं है, चैतन्य महाप्रभु और उनके शुद्ध भक्तों का जीवन में केवल शुद्ध भक्ति का आदर्श आचरण है और उनके आदर्श के अनुसार हमें भक्ति करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम चैतन्य चरितामृत में सीखते हैं और इस आधुनिक युग में चैतन्य महाप्रभु का अंतर्धान के पश्चात हम स्वयं श्रील प्रभुपाद का दर्शन में कि इस आधुनिक युग में कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति का आचरण कर सकते कैसे लोग का विश्वास होगा श्रील प्रभुपाद का आदर्श करने से। श्रील प्रभुपाद हमारे बीच उपस्थित थे और चरितार्थ करके हमको सिखाया कैसे कृष्ण भक्ति करना है, कैसे Sarva bhadi vinirmuktam tatparadvena nirmalam hrishikena hrishikesha sevanam bhakti ruchati. Kaise adhunik yug mein bhi log atma indriya sukh, indriya sukh ki kamana se pura mukt hona, krishna bhakti kar sakte. तो श्रील प्रभुपाद हमको देखा है कैसे कृष्ण भक्ति करना है और उनका आदर्श के अनुसार हमें भी कृष्ण भक्ति करना चाहिए और कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए. यदि हम शुद्ध, यदि हमारा प्रयास है कृष्णार्थे अखिल चेष्ट, केवल कृष्ण का सुख के लिए सब कुछ करना, तो भगवान श्री कृष्ण हमको शक्ति देंगे शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए. और यदि हम मिश्रित भक्ति करने चाहते, कृष्णार्थे अखिल चेष्ट नहीं, कृष्णार्थे कुछ चेष्टा और कुछ खुद के लिए, तो कृष्णा हमको कम शक्ति देंगे और माया भी हमको शक्ति देंगे, जिससे हम मिश्रित दूषित विकृत तथा कथित भक्ति का प्रचार कर पाएंगे. लेकिन उससे चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट नहीं होंगे और उससे हम भी संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि केवल अहैतु की अप्रतिहता भक्ति करने से हम संतुष्ट हो सकते. तो चैतन्य महाप्रभु का प्रचार और चैतन्य महाप्रभु के सब शुद्ध भक्तों का प्रचार और श्रील प्रभुपाद का प्रचार, यही था कृष्णार्थे अखिल चेष्ट, सब कुछ केवल कृष्ण की प्रीति के लिए करो और कुछ भी मत करो, यही शुद्ध भक्ति है. तो यदि हम करेंगे, हम चैतन्य महाप्रभु की पूरी कृपा मिलेंगे. वो पूरी कृपा है, पूरी कृपा क्या है कि हम भी शुद्ध भक्त होंगे. और यदि हम नहीं करेंगे, यदि हम भौतिक अन्य अभिलाष भौतिक कामना हृदय में पोषण करेंगे, हम चैतन्य महाप्रभु की पूरी कृपा नहीं मिलेंगे. तो सब लोग भगवान की कृपा मिलती है, शुद्ध भक्तों भगवान की कृपा मिलते है शुद्ध भक्ति के रूप में. और जो लोग इंद्रिय सुख अभिलाषी है वे भी भगवान की कृपा मिलते है. कैसे? पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरेशायन. तो यदि लोग की इच्छा है भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए, तो भौतिक सुख मिलते, भौतिक सुख मिलते खुद के रूप में, बिल्ली के रूप में, सांप के रूप में, इंद्र के रूप में, 84 लाख प्रकार के रूप में भौतिक सुख मिलते. लेकिन वो भौतिक सुख तो वास्तव सुख नहीं है. कलयुग में लोग की बुद्धि कम है, लोग सब कुछ कम है, धार्मिक आचरण तो नहीं है, धार्मिक ज्ञान तो नहीं है, लोग मानव के रूप में जंगली पशु जैसे हैं. तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमको इस सरल उपाय दिया है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यतम। तो आप सब लोग भाग्यवान हैं, आप लोग का विश्वास है हरि नाम में, आप लोग का अभ्यास है हरि नाम। तो चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा के अनुसार हरि नाम प्रचार करो और समझ लो कि वास्तव हरि नाम प्रचार करना संभव है यदि हम शुद्ध रूप से जीवन व्यतीत करते हैं, यदि हम न धनम न जानम न सुंदरम इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के श्री चरण पर प्रार्थना करते हैं। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यतम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम।